Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 16 dzień lipca, minęła 6. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Nie milkną echa decyzji parlamentu. Część opozycji apeluje do prezydenta, by zawetował ustawy dotyczące sądownictwa. 26-latek śmiertelnie ugodzony nożem w świeciu. Zatrzymano jedną osobę. Sprawę bada prokuratura. Dawid Kubacki, zwycięzcą pierwszych w tym sezonie zawodów letniej Grand Prix w skokach narciarskich. Platforma Obywatelska, Nowoczesna i PSL apelują do Andrzeja Dudy, by zawetował przyjęte przez parlament ustawy dotyczące sądownictwa. Przekonują, że ich wejście w życie oznacza zrujnowanie trójpodziału władzy w Polsce. Z kolei Kukiz 15 chce, by prezydent zwołał okrągły stół do sprawy reformy wymiaru sprawiedliwości. Prezydencki minister Adam Kwiatkowski mówił wczoraj rano w Trójce, że Andrzej Duda jeszcze nie zdecydował, czy podpisze ustawę. Jeśli pan prezydent dojdzie do wniosku, że powinien podjąć jakieś działania, to z pewnością je podejmie. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik mówił, że te ustawy oddają polskie prawo obywatelom. Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa to realizacja konstytucji. Konstytucji artykułu 4 jest zwierzchni władzy narodu, czyli suwerena. To nie jest wyświechtane hasło, które jest realizowane poprzez wybór władzy ustawodawczej, wykonawczej. Na władzę sądowniczą ludzie nie mieli wpływu. Zdaniem posła Platformy Obywatelskiej Rafała Grupińskiego PiS przeprowadza zamach stanu, a Polacy nie powinni pozostawać obojętni wobec zmian w prawie. Od obywateli oczekujemy protestów w tej sprawie. Będziemy ich do tego mobilizować, wszystkie środowiska, wszystkich, którzy będą w stanie zablokować wysadzenie w powietrze Konstytucji Rzeczpospolitej, bo to jest wyprowadzanie Polski z Unii Europejskiej. Protest dziś o 15 przed Sejmem. W sobotę w nocy Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o ustroju sądów powszechnych. Pierwsza przewiduje m.in. wygaszenie kadencji obecnych członków KRS. Przyszłych ma wybierać Sejm. Druga, dotycząca ustroju sądów powszechnych, przewiduje odstąpienie od obecnego modelu powoływania prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych. Szef resortu sprawiedliwości bez opinii Zgromadzeń Ogólnych Sądów sam zdecyduje, kto pokieruje danym sądem. Obie ustawy trafiły do podpisu prezydenta. 26-latek śmiertelnie ugodzony nożem w świeciu w województwie kujawsko-pomorskim. Do zdarzenia doszło podczas libacji alkoholowej, mówi Joanna Tarkowska z Policji w Świeciu. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Świeciu został powiadomiony przez pogotowie ratunkowe, że w jednym z mieszkań na terenie Świecia jest udzielana pomoc medyczna mężczyźnie w wieku około 26 lat, który został zastany z raną kłutą klatki piersiowej. W trakcie czynności ratowniczych mężczyzna zmarł. W tej chwili policja prowadzi śledztwo pod nadzorem prokuratury. W sprawie zatrzymana jest jedna osoba. Zatrzymana jest w policyjnym areszcie. Z nieoficjalnych informacji wynika, że zatrzymana została młoda kobieta. Co najmniej 8 osób zginęło, wiele zostało rannych, gdy wczoraj podczas meczu piłki nożnej na stadionie miejskim w stolicy Senegalu Dakarze wybuchła panika, poinformowało senegalskie Ministerstwo Sportu. Wcześniej doszło do starć kibiców obu klubów. Interweniowała policja, która użyła gazu łzawiącego. Zaniepokojeni rozwojem sytuacji pozostali kibice zaczęli pospiesznie opuszczać stadion, tratując się nawzajem. Turcy upamiętnili rocznicę nieudanego puczu. Dziesiątki tysięcy osób zebrały się w sobotę w Stambule w okolicach mostu nad cieśniną Bosfor, nazwanego Mostem Męczenników 15 lipca. Dzień ten został w Turcji ogłoszony świętem państwowym. Zebrani machali tureckimi flagami. Słychać było okrzyki Bóg jest wielki. W południe w Ankarze na nadzwyczajnej sesji zebrał się parlament Turcji. Przybył prezydent Erdoğan. Podczas posiedzenia premier podziękował tysiącom osób, które rok temu posłuchały apelu prezydenta i wyszły na ulicę, by sprzeciwić się puczowi. W reakcji na udaremniony zamach stanu władze od roku prowadzą bezprecedensowe czystki. Łącznie przez ubiegły rok w ramach reperkusji po puczu aresztowano ponad 50 tysięcy osób i zwolniono z pracy bądź zawieszono w wykonywaniu obowiązków około 150 tysięcy osób, w tym żołnierzy, policjantów, nauczycieli i urzędników, zarzucając im powiązania z grupami terrorystycznymi. Dawid Kubacki, zwycięzcą pierwszych w tym sezonie zawodów letniej Grand Prix w skokach narciarskich. Wygrywanie jest bardzo przyjemne i z tego się bardzo cieszę. I cieszę się też z tego, że to była bardzo wyrównana i emocjonująca walka do samego końca. Drugi w Wiśle był Maciej Kot. Myślę, że jest przede wszystkim radość dla polskich kibiców, a o to tu chodziło, ale ciężko nie przytoczyć tu cytatu Ayrtona Senny, że jak się rywalizuje, to zwycięstwo, a nie o drugie i trzecie miejsce. Ale jestem zadowolony z całego weekendu, jak to wszystko przebiegało. Następne zawody 29 lipca w niemieckim Hinterzarten. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. I jeszcze prognoza pogody na niedzielę. Dziś trochę chmur, trochę słońca. Na Pomorzu, na wschodzie kraju i w Karpatach może słabo padać deszcz. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze wyrównana, bo będzie od 20 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Powinnam wypić jeszcze jeden sok z marchwi. Zmariowałaś, po takiej ilości zrobi jej się niedobrze. Ja wciąż piłam 7 szklanek dziennie. Powinna jeść więcej surowych warzyw. Nic podobnego, warzywa są ciężkostrawne, będzie miała wzdęcia. Najlepiej niech wypije kieliszek czerwonego wina. Racja, to dobrze robi na krążenie. Dziękuję. Nie piję za jego zdrowie. Nawet najmniejsza ilość alkoholu wypita w ciąży stanowi zagrożenie dla prawidłowego rozwoju dziecka. Wybierz 9 miesięcy bez alkoholu. Ogłoszenie społeczne. Muzyczne rozmowy. W programie trzecim Polskiego Radia Agnieszka Trzeciakiewicz. Witam Państwa pięknie do godziny 8. Dziś goście z daleka przyniosą nam opowieści nie tylko o tym, co słychać w muzyce i co słychać na festiwalach, ale tak naprawdę jakiej muzyki słuchamy. większy to płyta Gospel Rains 2011 roku, płyta koncertowa, bo tak to często z tymi chórami gospelowymi bywa, ale czy bardzo często, czy mniej, to już opowie sam Grzegorz Głuch, lider zespołu. Witam cię pięknie. Witam serdecznie. Dawno cię u nas nie było w muzycznych rozmowach. Grzegorz Głuch, lider zespołu, założyciel. Ile osób teraz liczy Gospel Rain? Bo to tak ewoluowało, mniej więcej, dużo więcej, jeszcze więcej. Kiedyś mówiliśmy, że mieściliśmy się do jednej osobówki, a dzisiaj do jednego dużego autokaru. Trudno. Aczkolwiek czasami oczywiście trzeba się przemieszczać różnymi środkami transportu. Kilkadziesiąt osób, oczywiście liczę to w jakby potrójnie, bo oczywiście sam zespół instrumentalny wraz z chórem to jest mniej więcej około 40 osób, ale liczę także te osoby, które jakby nas pomagają, które są jakby członkami całej społeczności z Gospel Rain, bo to jest nasze stowarzyszenie, nasze środowisko, które tworzy. Ale bym chyba jeszcze doliczył jeszcze trzecią taką miarę. To jest nasze środowisko wraz z rodzinami, wraz z pewną grupą, wspólnotą, więc tutaj już na pewno grubo przekraczamy setkę. To też jest bardzo ważna taka perspektywa też ilości zespołu. A patrzysz na te lata, 26 lat minęło, nie wiadomo kiedy. Tak, tak. Młodzi ludzie może nie ogarniają tego. Rzeczywiście ja z wielką dumą, kiedy kończyłem 40 lat, powiedziałem moim przyjaciołom, że nie miałem nic, a dostałem wszystko. I chyba tak jest, biorąc pod uwagę to, że moja droga życiowa pewnie była nieco inaczej planowana. Miały być i były studia historyczne z jakąś karierą taką naukową, aż nagle ten żywioł muzyczny, ta pasja, coś, co budzi człowieka nad ranem albo nie pozwala w nocy zasnąć, spowodowała, że jestem... historykiem oczywiście jestem, ale przede wszystkim jestem czymś, kto kocha muzykę i kocha wypowiadać moje modlitwy właśnie śpiewając ją i grając. Ta pasja, proszę Państwa, często się ujawnia, nie pozwala Grzegorzowi spać. Grzegorz jest często zaspany, bo nocą myśli o tej muzyce. Wszystko zaczęło się w Częstochowie? Tak, tak. Zaczęło się w Częstochowie oczywiście i to w Częstochowie, do której najpierw dreptaliśmy z Lublina w czasie pielgrzymek, ale też oczywiście w czasie Światowych Dni Młodzieży w 1991 roku. Jest to wydarzenie, którego nigdy nie zapomnę w swoim życiu. Raz, że rzeczywiście, że fenomenalne spotkanie. Miliony tych ludzi, których takiej ilości nigdy nie widziałem. A dwa, że muzyka, której po prostu w kościele, w tej przestrzeni kościoła nie słyszałem. Muzyka i polska, i obcojęzyczna, ale taka, która była wstrząsem dla wielu. Wielu to wspomina, moich przyjaciół także. Ale myślę, że przede wszystkim ze względu na to, co tam się wydarzyło, to wezwanie Ducha Niegaście spowodowało, tak myślę, że ta modlitwa rzeczywiście spowodowała, że ten ogień Bożej chwały, Ducha Świętego się po prostu rozlał w różnych rzeczywistościach i sprawił rzeczywiście, że te lata 90. zatętniły, wybuchły tą nową, świeżą muzyką, bardzo różną. I pewnie gdzieś nas to dotknęło do tego stopnia, że dosłownie chwilę po, kilka dni potem wróciliśmy do Lublina i przy klasztorze lubelskim, na lubelskiej poczekajce spotkałem się z gronem przyjaciół i postanowiliśmy... Ale co, miałeś taką wizję, słuchajcie, my też coś musimy, zakładamy zespół. Nie wiem, czy umiemy, ale zakładamy. To było tak, to było takie uczucie, ale też z drugiej strony myśmy na pewne rzeczy w ogóle nawet już nie definiowali. To było tak silne, potrzeba spotykania, potrzeba choćby, żeby wyjąć tę gitarę i śpiewać, pieśni chwały, a potem coś powoli samemu pisać, żeby się po prostu spotykać co tydzień i śpiewać, często jakieś glosaria, często jakieś harmonię, po prostu coś, co w ogóle nas rozwijało. Kilka lat potem ktoś powiedział, byliśmy takim jeszcze małym zespołem wokalnym, było nas 5 albo 6 osób, że powiedział, że kiedy my śpiewamy, ma takie wrażenie, że nas jest 15 osób. Takie poczucie takiego zespolenia, takiej harmonizacji jakiegoś, która rodzi się między ludźmi, ale myślę, że też temu towarzyszyło po prostu takie początki rozwoju muzycznego, pewnego warsztatu. Ja się ogromnie cieszę, że to się działo zarówno w atmosferze i modlitwy, ale i takiego typu też walki o takie rzeczy, które są dla muzyka, dla naszego warsztatu, jako wokalisty, jako człowieka grającego, komponującego, takimi też krokami muzycznymi. A no właśnie, skoro mówisz o warsztacie, to do czego sięgaliście? Od czego się odbijaliście? Co było waszą podstawą czy korzeniami? Mieliśmy to szczęście, że to były te pierwsze koncerty, które pewnie pamiętamy, które były, były szokiem, totalnym szokiem. Te pierwsze koncerty z New Life Music, pierwszy kontakt z ich żywiołowością, tym Mietkiem Szcześniakiem, z tymi wirtuozami instrumentami, instrumentów, których ja podziwiałam, ale tymi przepięknymi kompozycjami. Bo to jednak są zawodowcy jazzmeni. Tak, ale to były które koncerty, które wywoływały ogromne zainteresowanie, ogromny wstrząs. Dzisiaj troszeczkę, że jesteśmy do nich trochę przyczajeni. Ja patrzyłem na tych ludzi, których potem poznawałem i okazywali się cudownymi, skromnymi i dostępnymi ludźmi, którymi się mogliśmy rozmawiać. Ale kiedy stałeś tak pierwsze te razy pod sceną, to wydawało ci się, że wow, jakieś wielkie gwiazdy. Tak. Ja moja pierwsza gitara elektryczna, nie byłem dobrym gitarzystą elektrycznym, ale była dokładnie taka sama, jak Robert Cudzik nosił na ramionach, więc ona musiała być dokładnie taka sama. Ale rzeczywiście ta przyjaźń, ta inspiracja i słuchanie coraz większej ilości muzyki. To był dobry taki czas, bo wychodziło takie pismo, które nazywało się Ruach i tam wtedy co kwartał pojawia się płytka. Bardzo różna muzyka, od muzyki klasycznej przez jazz, przez muzykę taką współczesną, ale myśmy... Takie wyobrażenie, w którym kierunku idzie ten rozwój. I mieliśmy takie poczucie, że byliśmy w pewnym środowisku, pewnej więzi. Świetnie ktoś potem wytłumaczył potem to na zespole, którym współpracowaliśmy. Nadal współpracujemy z zespołem Full Power Spirit z Białej Podlaski, czyli zespole hip-hopowym, o którym powiadano, że to jest taki zespół, w którym kiedyś ktoś z nas zawsze kiedykolwiek wystąpił, bo to był taki zespół, w którym się ten skład mieszał. I trochę też tak było, że myśmy się przyjaźnili, że często perkusista, który występował w tym zespole, za chwilę z nami grał. I to było wspaniałe, bo i miejsca, gdzie się spotykaliśmy. Ale myślę, że też to były takie momenty, kiedy rodziły się pieśni, kiedy rodziły się piosenki. Dla mnie to było tym bardziej zaskakujące doświadczenie, że jak już powiedziałam na początku, jestem z wykształcenia historykiem i muzykiem jako żywo po akademii nie jestem. Jestem człowiekiem, który pokochał muzykę, pokochał słowo, które jest wyśpiewane i często mówię, że naprawdę nie wiem, skąd to się bierze. Krok po kroku. Uczyłeś się, tak? Chwytów, nut, komponowania? Harmonii, myślenia. Miałem to wielkie szczęście, że pracowałem z muzykami, którzy dali mi taką eksternistyczną szkołę muzyczną w tej współpracy. Czy to był Piotr Nazaruk, czy to był Marcin Pospieszalski, czy to był Paweł Zarecki i też dzięki temu we mnie też się kształtowała też taka muzyczna dojrzałość, tak myślę. Cztery płyty na koncie przez 26 lat, a ta ostatnia w dorobku zatytułowana jest Ogień. Thank you. prawdziwy ogień Gospel Rain z ostatniej płyty. No to tak, znane głosy, orkiestra smyczkowa. Grzegorzu, to opowiedzmy, jakie to znane głosy zaśpiewały na waszej ostatniej płycie. Tak, w ubiegłym roku ta płyta się ukazała, nagrana jeszcze nieco wcześniej. Jak zawsze, przynajmniej od ostatnich lat lubimy nagrywać płyty koncertowe, te, które pozwalają nam na taką, no, zarejestrowanie pewnej rzeczywistości, pewnej emocjonalności, która się odbywa w nas, wśród ludziach, to fajne. I też pozwala na uchwycenie także tej atmosfery modlitewnej, to jest bardzo istotne. Ogień to płyta, która została zagrana także z naszymi przyjaciółmi, tutaj jeszcze niesłyszalnymi, Olą Szomańską, Kasią Dereń, Mateo. Ale także tutaj słyszalnymi, grającymi braćmi, bliźniakami, Łukaszem i Pawłem Golcami. To jest też niesamowite, skoro mówimy o tych początkach sceny, że wrócili do tego grania takiego sidemeni, jako nieśpiewający, a grający ludzie po tych pierwszych doświadczeniach współpracy z Deus Meus i z TGD. To niesamowite po chyba 20 latach, które minęło od tego czasu. Po pierwszych spotkaniach w Ludźmierzu, ale tak, o tym będziemy jeszcze opowiadać, z powrotem ci sami na scenie, a takich właśnie sidemenów łatwo jest namówić, żeby stanęli, zaśpiewali gdzieś tam na jakimś koncercie. Znaczy, ja nie wierzyłem w to, że to się to stało, bo pamiętam taki, może nawet nie poranny, ale jakieś godzinie telefon Łukasza Golca, który mi powiedział, bo tam robiliśmy kilka projektów w międzyczasie, coś tam kończyliśmy, coś zaczynaliśmy, byliśmy po kolędach, a przed myśleniem o takim projekcie symfonicznym, który Golec Orkiestra jeszcze planuje, i był telefon Łukasza, który powiedział mi: Grzegorz, to wejdziemy do tego projektu. I ja jeszcze nie bardzo zrozumiałem, o jakim projekt chodzi, a dopiero potem to zrozumiałem. Nie, to było niesamowite, niezwykłe, dlatego że Łukasz z Pawłem, z tam zespołem są bardzo zajęci, bardzo mają dużo też propozycji tego typu i nie zawsze po prostu mogą wziąć w nich udział. I także odebraliśmy jako wielki gest takiej przyjaźni i więzi. Bardzo się lubimy i bardzo lubimy ze sobą spotykać się, mówić, grać, i tak się to też wydarzyło. Kolejna płyta koncertowa, to już powiedziałeś, tych płyt koncertowych jest coraz więcej, bo zespoły, chóry, gospel jakby wracają w tym kierunku, żeby nagrywać płyty live, nie studio. Co wam zabiera studio? Chyba przestrzeń. Już próbowaliśmy to kilka razy robić, aczkolwiek oczywiście studio pozwala na te wyselekcjonowanie i wyprodukowanie brzmień w skali oczywiście znacznie większej, bo rzeczywiście możemy się na przykład, w cudzysłowie, nieładne określenie, bawić panoramą chóru, która jest, może być węższa, mniejsza, osiągać rozmaite barwy, ale dzisiaj rzeczywiście możliwość zarejestrowania materiału koncertowego i później go postprodukcji, prawda, uzupełniania. Nie chcę powiedzieć, że później pompujemy to w studio, bo nie. Ale są możliwości bardzo duże, no bo nagrywamy ten cały materiał na tak zwanych śladach, a potem jest cały czas jego opracowania. Ale ja nie wykluczam też, że spróbujemy takich nagrań w wersji też studyjnych, bo one też są też inne i też pozwalają na co inny charakter. A na co pozwala taki koncert live oprócz tego, o czym już wspomniałeś? Jaka jest zależność między wami, czy energia, a publicznością, słuchaczami, odbiorcami? To jest tak, że my jako muzycy mamy te 12 czy 15 utworów do zagrania i staramy się je maksymalnie odróżnić, maksymalnie pokazać ich inny charakter, i to dobrze, ale koncert pozwala nam na to, że nam to wszystko troszeczkę ujednolica. Jest ten sam przekaz, to są różne zdania w tym samym przekazie, i muzycznie, i dźwiękowo, i najważniejsze, w sensie takim merytorycznym, duchowym, i to mi się bardzo podoba. Czasami publiczność was prowadzi trochę? Na pewno też jest tak, że wiadomo, formy utworów są niezmienne w takich produkcjach, ale myślę o energii. Na pewno tak. To jest ten moment, kiedy patrzysz w te oczy, czy jedną twarz, i coś nagle jeszcze zobaczysz w ostatniej chwili. Ja to mówię, bo często w czasie tych koncertów jednak prowadzę, dodaję jakąś część modlitewną. Wreszcie jesteśmy blisko, patrzymy na tych ludzi, razem z nimi jesteśmy, nawet jeśli jesteśmy bardzo skoncentrowani, to jest moment na rejestrację, to jest trochę inny rodzaj koncertu, ale jesteśmy razem. To jesteś trochę i dyrygentem, i reżyserem, i właściwie mózgiem całego wydarzenia. Niestety na części na takich koncertach jestem tyłem do publiczności, jak to powiedział mój znajomy fryzjer. Powiedział, pamiętaj, ty tylko musisz mieć włosy najczęściej tylko z tyłu ładnie obcięte. Ale tak mówiąc poważnie, to rzeczywiście staram się też jakby chwytać te emocje. Rzeczywiście tutaj jest bardzo ważny moment, że gdzie pracuję ustami, dłońmi, całym moim ciałem, całą moją jakby istotą, bo to jest ten moment, żeby to spiąć, żeby to było też właśnie spójne. kinę. No to w takim razie nie zapytam się, czy przychodzą te same osoby na koncerty, bo raczej ty ich nie widzisz, ale mówisz, że obawiasz się perfekcjonizmu w chórze. Te koncerty live dają ci taką możliwość braku perfekcjonizmu? Może nie, w chórze, tylko takiej koncentracji na... Znaczy wiadomo, że naszą rolą jako muzyków jest to, żeby zrobić po prostu jak najlepiej, jak najbardziej precyzyjnie, jak najbardziej przekonująco, ale to, co liczy się w muzyce, to jest jej emocjonalność, a co Paweł Golec po nagranym backstage'u po tej płycie powiedział, że w muzyce liczy się miłość po prostu. Liczy się miłość, bo my to przeżywamy, my tym się cieszymy, ludzie to chwytają. I ja nie też... rozlicza was nikt z tego, że tu było za nisko, tu można było podbić, tu chór trochę nieczysto, czasem a wszyscy niedostrojone. Czasem to się rozlicza, ale muzyka jest miarą także niedoskonałości. Tym, jak to ktoś też powiedział, miksy, które po płycie nigdy nie są skończone. One są ilustracją tej rzeczywistości teraz, tu dzisiaj. Jak wróciliśmy wcześniej do płyty N, to widzę mnóstwo mankamentów, ale jest dla mnie przekonująca, w sensie takim, że to było moje życie, to był mój wtedy, moja modlitwa. Czuję, że była wiarygodna i się z tego bardzo cieszę. To teraz utwór przedpremierowy, specjalnie dla słuchaczy Trójki, taki już po miksach, po masteringu studyjnym? Właśnie nie. Zrobiliśmy tutaj coś wbrew sobie, bo tak jak słuchaliśmy wcześniej utworów, które były z płyt i one oczywiście podlegały takiej bardzo precyzyjnej całemu mechanizmowi właśnie miksowemu. Tutaj mamy po prostu, tak mówiąc potocznie, zrzut taki. Ale chciałem właśnie, żebyśmy też mieli taki właśnie oddech. To jest najnowsza piosenka, którą zagraliśmy dosłownie 3 tygodnie temu i napisaliśmy ją 2 miesiące temu. Ta piosenka Stęsknienie, która pochodzi z najnowszego jubileuszowego koncertu chwały w Lublinie. Jeszcze czekamy, głodni wytchnienia, gdy sił zabrakło, osamotnieni w ciszy nocy wołamy. Gdzie nadziei znak zapowiedziany, ten, co bliski nam, gdy wzywamy go, gdzie miłości głos oczekiwany, wybawienia blask. Serca stawione wyczekiwanie, płynie nadzieja, wzrośnie drzewo życia. Wszechmocny Bóg, on nadziei Pan zapowiedziany, ten co bliski. wszystkim nam, gdy wzywamy Go. On miłości głos oczekiwany, wybawienia blask. On nadziei ma odpowiedzialny, on najbliższy tym, co wzywają Go. On miłości głos oczekiwany, wybawienia blask. Jezus, on nadziei Pan zapowiedziany, on najbliższy tym, co szukają Go. On miłości głos oczekiwany, wybawienia blask. O, o, o, o, o, o, o, Tęsknieni to premierowy, przedpremierowy nawet utwór zespołu Gospel Rain. Przypominam, że moim gościem jest Grzegorz Głuch, lider, założyciel zespołu, ale dobiegł do nas drugi Grzegorz, Grzegorz Sadurski. Witam cię pięknie, producent telewizyjny, reżyser bardzo wielu koncertów i wydarzeń muzycznych, właściwie tak od początku tych wydarzeń z muzyką chrześcijańską, religijną. My to sobie jeszcze usystematyzujemy, okay, jak to jest, ale panowie, takie pytanie, które krąży wśród muzyków, dziennikarzy, jak zespół na scenie śpiewa lepiej niż na płycie, to jest porządny zespół. Tak, okiem producenta też kamery widzisz pewne rzeczy, to jak to jest według ciebie? Zawsze fajnie jest, kiedy muzycznie to sprawdza się, co jest na płycie, tak? Kiedy publiczność to w jakiś sposób odbiera i uczestniczy w tym, no to trzeba sobie powiedzieć, że muzyka chrześcijańska ma ten dodatkowy aspekt, tak? Bo za słowami utworu, piosenki idzie Słowo Boże i tutaj w połączeniu, no to jest petarda na maksa, no to się nie da po prostu tego porównać z niczym innym. Nie mówię tylko taka muzyka chrześcijańska nazwana po imieniu, tak, że zespół jest chrześcijański, bo no już chyba odchodzimy od tego. Tak, myślę, że dzisiaj to już nie ma takiego, no wtedy to było potrzebna taka identyfikacja, bo też trzeba pamiętać, że tam scena chrześcijańska budowała się jakby, no, z różnych źródeł, z różnych kościołów, z różnych miejsc, tak, i z różnych inspiracji i też potrzeb duchowych ludzi, bo to jest taki, no może to źle zabrzmi, ale pewnego rodzaju taka budowla, która powstała przez to, że ileś osób było w tym w kościele od początku swojego życia i tworzyło tą muzykę, bo z głębi serca wyrastała z chórów, zespołów kościelnych, tak? A była jakaś grupa bardzo duża, która po prostu nawróciła się. Akurat to się zbiegło z różnymi sprawami. No tutaj tak, można by było wiele o tym opowiadać, ale to duża część sceny rockowej, młodej sceny rockowej weszła na tą scenę chrześcijańską i nagle wow, zaproponowali zupełnie inne style muzyczne, tak, gatunki i tak dalej. Gospel Rain jest takim przykładem, między innymi. Tutaj Grzegorz słucha uważnie, bo to było tak, Grzegorz, Głuch to taki młody wokalista, tak? No tak, tak. Ja dzisiaj jak patrzę na, z perspektywy tego czasu, no to jakoś na Grześka zawsze patrzyłem na młodego chłopaka, który jest na tej scenie muzycznej, tworzy ją. Ale wiesz, że to 26 lat minęło. No wiem. Zaraz wyciągnę dowód osobisty i pokażę, co ile tam jest w metryce. Ale bardzo mi miło to słyszeć. Tak, ale też trzeba tutaj jeszcze dodać, to tylko skończę, bo to też jest fajne na tej scenie, że nagle taka zrobiła się scena ekumeniczna, tak? Że katolicy z protestantami z różnych też tych, nazwijmy to, odłamów tego protestantyzmu, tak? Weszli w to i świetnie też ze sobą współpracowali. Jest masę projektów, które połączyły jakby tych ludzi i nie ma granic. Czyli muzyka zaczęła spełniać swoją funkcję, czyli zaczęła łączyć. Tak, tak, tak. Tak, jak mówi kolega Piotr Nazaruk, ten podziały bym poszły tam, gdzie ich jest miejsce, czyli dużo niżej. Spotykamy się tutaj też między innymi i z Grzegorzem, dlatego że panowie planują wspólny projekt muzyczno-telewizyjny, ale jeszcze tak zanim do tego projektu to powspominajmy. Od początku okiem też kamery obserwowałeś, co się dzieje i u Gospel Rain, i u innych zespołów, jak one wyglądają na scenie, to też była sztuka pokazać takie zespoły na scenie, jak one będą wyglądały, nie tylko brzmiały. Cała koncepcja. To jest tak, jak od czego zaczęliśmy przed chwilą, to znaczy tak, to w dużej mierze to byli muzycy i są, no dzisiaj to już mają te tak za sobą ileś, już nie mówiąc dziesiąt, ale lat na tej scenie, ale zawsze było też tak, że te zespoły w jakiś sposób wpisywały się w muzykę tamtych czasów, kiedy no, mówimy o latach 90., tak? Że były pewne inspiracje też, nie tylko co do wykonywania, ale też do wyglądu, tak? Nawiązywania pewnych, nazwijmy to, no, nie ma co się wstydzić, tak? Te inspiracje takie, no, brytyjskie czy amerykańskie, tak? Te zespoły w jakiś tam sposób mniej lub bardziej świadome też jednak wyglądały, oprócz brzmienia, tak, porównywania chórów, tak, masę mamy świetnych chórów przecież angielskich, amerykańskich, i te zespoły i aranżacyjnie, brzmieniowo, ale też i od strony takiej wizualnej. No tutaj Gospel Rain, można powiedzieć, to może źle zabrzmi w tym wypadku, ale zawsze fajnie wyglądali, więc zawsze się starali, tak, nieść też w tej warstwie wizualnej coś. To się dzisiaj też przenosi w pewne pokazywanie rzeczy poprzez aparaturę taką, która umożliwia, tak, telebimy i tak dalej, pewnych symboli, znaków, słów i tak dalej, i tak dalej. To dzisiaj się nabudowuje, oczywiście można powiedzieć, że to się cały czas rozwija, ale te zespoły pokonały bardzo dużą drogę, można powiedzieć, od tych swoich początków do dzisiaj, bo to są zespoły, które stają na scenie, mają setki koncertów za sobą, wiedzą, jak, nazwijmy to, rozmawiać z publicznością, jak do nich mówić, układają dramaturgicznie tak koncert, że człowiek świetnie w to wchodzi. Ma po prostu też nie tylko atmosferę muzyczną, ale też atmosferę pewnej modlitwy, przeżywania czegoś, czego człowiekowi zawsze, myślę, brakuje. To znaczy, żeby te wszystkie elementy się łączyły. Nieustannie. Kolejny utwór z płyty Ogień. W jego ramionach. nigdy nie zapomniał twego imienia. Winy twoje rozproszone jak chmury, wróć do niego. Nie odwrócił nigdy wzroku od ciebie. Synu, ufając, byś posiadł ziemię. Nieustannie. Gospel Rain. Przypominam, że moimi gośćmi są Grzegorz Głuch i Grzegorz Sadurski. Panowie, to już wspomniana, wywołana do tablicy produkcja, pomysł muzyczno-telewizyjny dwóch Grzegorzów. To jak to będzie? Będzie dobrze, na pewno. To na pewno będzie dobrze. Opowiedzcie. 17 dzień papieski, 8 października, Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie. Przygotowujemy na ten dzień, na ten koncert, który po prostu któryś, można powiedzieć, 17 raz będzie miał miejsce, bo zawsze Dzień Papieski wiąże się z koncertem. One są budowane w różny sposób, ale zawsze nawiązują do hasła tego dnia. W tym roku to jest Idźmy naprzód z nadzieją. I do tego hasła będziemy nawiązywać, tak zbudujemy, no też jest to... Po raz pierwszy w Świątyni Opatrzności Bożej w takim miejscu, bo... Będzie koncert Dnia Papieskiego, bo już dwa koncerty, a chyba nawet trzy miały miejsce. Tak, koncert Dnia Papieskiego, bo będziemy jeszcze do tego we wspomnieniach wracać w drugiej godzinie, ale te koncerty zaczynały się w Teatrze Wielkim. Tak. Prawda? To były duże, takie poważne koncerty, które potem przeniosły się na taką scenę openerową, jeśli można tak powiedzieć. Teraz będzie znowu w Świątyni Opatrzności. A skąd pomysł, żeby tak właśnie tym razem chór gospelowy? Chór, zespół, to zawsze pada to pytanie, czy chór, czy zespół? I chór, i zespół. To może zażartuję, że może dlatego tak, żeby to było w tak tradycja po gregoriańsku bardziej. Rzeczywiście otrzymam bardzo, bardzo taką miłą i zaszczytną propozycję ze strony Grzegorza, żeby z Gospel Rain tam pojawić się. Mam taką osobistą też perspektywę. W 2003 roku, to było jeszcze dwa lata przed śmiercią Jana Pawła II, był koncert, który odbył się dokładnie w 25-lecie wyboru Karola Wojtyły na papieża i miałem przyjemność uczestniczyć na scenie jako wykonawca Chrystusa. Wtedy chyba obok Deus Meus w Teatrze Wielkim. To było jedno z największych przeżyć, jakie miałem możliwość doświadczyć. Wychodziłem ze sceny, słuchałem pieśni, które tam wybrzmiewały. Dzięki Ci Panie, Pawła Bębenka, i po prostu płakałem, po prostu, bo byłem tym bardzo poruszony. I tak, tak przeżywaliśmy ten koncert. Papież, wiem, że ten koncert oglądał. A teraz myślę, że to jest spore zadanie i też spore wyzwanie, żeby ten czas, tą atmosferę, którą przeżywaliśmy, kiedy on był z nami, kiedy przychodził ze słowem, przychodził ze swoją inspiracją, kiedy to, co my mówiliśmy o tych początkach sceny chrześcijańskiej, koniecznie musimy pamiętać o jego osobie, bo to myśmy przeżywali tę wiosnę Kościoła z jego jakby błogosławieństwem, z jego siłą, z jego taką mocą, bym powiedział, rewolucyjną w Kościele. To jest chyba niedobre określenie, ale tak to czuliśmy, taki ogień. A może i dobry, rewolucyjny. Żebyśmy tego nie zapomnieli, żebyśmy nie odłożyli tego gdzieś w katalogu zdjęć, ale żebyśmy to przeżywali. I tym bardziej to, że mówimy też w tym roku o nadziei. Nadzieja nie jest stąd. Nadzieja nie jest z ziemi. Nadzieja jest z nieba. Nadzieja jest darem Bożym. I nam wszystkim w najdrobniejszych sprawach, gdzie brakuje nadziei, w perspektywach naszych społeczności, grup, narodu, państwa, Europy, to ja chcę o tym zaśpiewać. Chcę sięgnąć razem z tymi artystami, którymi będziemy mogli to zrobić, to żeby to grzmotnąć w niebo taką modlitwę. Ale to ja widzę ten płomień w oczach. Myślę, że nie rozbijemy świątyni. Mamy wakacje. Ja mniej więcej od maja słyszę o tym, że koncert i te emocje w głosie to jest tak potężna produkcja, że właściwie pół roku wcześniej... Trzeba rzeczywiście popracować nad tym, żeby wszystko spiąć, dopiąć, zaprosić też solistów, bo oprócz Gospel Rain będzie też kilku solistów. Kasia Dereń, Krzysztof Iwaneczko z tego młodego pokolenia, ale też Halina Frąckowiak, Natalia Kukulska, Andrzej Lampert. Więc myślę, że to tak jak tutaj Grzegorz mówi, no całe szczęście ten dach jest bardzo solidny i raczej to wytrzyma, to uderzenie. Natomiast tu trzeba jeszcze dodać jakby dwie sprawy. Fundacja Dzieła Nowego Tysiąclecia, która jakby, nazwijmy to, stoi za Dniem Papieskim, to jest też fundacja, która zajmuje się młodymi ludźmi. Młodymi ludźmi, którzy pochodzą z biednych środowisk, są zdolni, tak, i zbierają pieniądze na stypendia dla nich. I ta nadzieja też mieści się w tych młodych ludziach. To, co mówi tutaj Grzegorz o tej nadziei idącej z nieba, ale to też jest ta nadzieja, o której zawsze mówił Jan Paweł II, tak, że szukał w tej młodzieży, bardzo dużo inwestował w młodzież, zawsze. I wierzył w nią, i dodawał jej sił, kierował słowa i tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj jeszcze bym powiedział o jednej rzeczy. Trzeba sobie... Nie chcę aż tak daleko sięgać pamięcią i to może rozmawiać, ale pierwsze festiwale też odbywały się dzięki muzyki chrześcijańskiej w Polsce, muzyki religijnej, może tak, wtedy tak się nazywały i tak się nazywają do dzisiaj. To jest Sakrosąg. Tak. I to są, to jest festiwal, który ma swój początek w 1969 roku i pobłogosławił ten festiwal Karol Wojtyła, który po prostu zawsze wiedział, że muzyka jest dla młodzieży bardzo ważna. Lubił tę muzykę, lubił śpiewać z młodzieżą. Światowe Dni Młodzieży były najlepszym tego dowodem, tak? 91 rok, Częstochowa i powstanie całego tego potem ruchu związanego z ojcem Janem Górą, tak, i tak dalej, można by było na tym długo rozmawiać. Narodziny Gospel Rain. Na rodziny Gospel Rain, bo przecież trzeba sobie powiedzieć, że stamtąd jest ten początek, nie? I dzisiaj, jak no już wspominamy świętego Jana Pawła II i opowiadamy o tym, jak dużo mu zawdzięczamy, no to też trzeba zawsze sobie mówić, okej, on zostawił bardzo dużo spuściznę, trzeba się nad tym zastanowić, pochylić, po raz kolejny o tym poopowiadać na różnych poziomach, tak? To teraz muzycznie poopowiadamy Kasia Dereń z waszej ostatniej płyty Ogień, która również wystąpi na koncercie. Zostają państwo z nami, a my po godzinie 7 opowiemy o rodzajach muzyki chrześcijańskiej i festiwalach, które właśnie się kończą. Wszechmogący objaw imię swe, Twoja. To promocja. Czy sztuką jest wszystko, cokolwiek artysta napluje? Czy sztuką jest to, co się za sztukę uważa, czy też to, co potrafi skupić na sobie uwagę? Czy artysta powinien za pomocą swoich dzieł doskonalić ludzi moralnie? A może sztuka mająca jakiś cel moralny lub społeczny przestaje być sztuką? Zapraszam na nową audycję w Trójce. Sztuka kochana. W niedzielę po 21. Marek Kochan. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 16 dzień lipca. Jest 7. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Minister Sprawiedliwości odbiera zarzuty opozycji w sprawie zmian w sądownictwie. Część partii zarzuca PiS-owi naruszenie zasady trójpodziału władzy. Polak zwyciężył na kortach Wimbledonu. Kubot i Melo wygrali finał debla w wielkoszlemowym turnieju w Londynie. A dziś finałowa część koncertu w Jarocinie. Wprowadzane zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa i ustroju sądów oraz propozycje zmian w Sądzie Najwyższym służą demokracji i obywatelom, tak mówi minister sprawiedliwości.